podwieszki, oświetlenie wewnętrzne i ogrodowe. Zyskujesz 100 za każde wydane 500 na oświetlenie. Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trzeci dzień poszukiwań napastnika ze Starej Wsi. Policja apeluje o nieutrudnianie działań. Dziś dzień WOPR-owca. Ratownicy podkreślają, że największym wyzwaniem jest ludzka brawura. W ciągu 5 lat o 300% wzrosła liczba przypadków chorób przenoszonych drogą płciową. 500 policjantów na ziemi i z powietrza szuka mężczyzny, który miał w piątek zabić młode małżeństwo w Starej Wsi koło Limanowej. Wieczorem miał powrócić na miejsce zbrodni, ale znowu udało mu się uciec do lasu. To bardzo trudna akcja ze względu na topografię terenu i doskonałą znajomość rejonu przez poszukiwanego, ocenia ekspert do spraw bezpieczeństwa Andrzej Mroczek. Zastępca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem z Kolegium Civitas mówi, żeby w przypadku zauważenia podejrzanego poinformować policję i oddalić się z miejsca zdarzenia. Sytuacja będzie bardziej niebezpieczna, jeśli zetkniemy się z takim człowiekiem bezpośrednio. Na pewno odruch jest taki niekontrolowany, że będziemy uciekali albo po prostu nas zamuruje. Nie wstydźmy się, po prostu mówmy, że nie chcemy umierać, że nie chcemy zginąć, że się oddalamy, że nic nie widzieliśmy i tak dalej, i tak dalej. No to taka błagalna postawa, ona nie jest żadną ujmą. Policja apeluje o nieutrudnianie i niezbliżanie się do miejsca działań w Starej Wsi koło Limanowej. Obchodzimy dziś Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 1927 roku decyzję w tej sprawie podjął Polski Związek Pływacki z siedzibą w Siemianowicach, by spopularyzować ideę wodnego ratownictwa. W tej pracy liczy się zgrany zespół i nieustająca czujność, mówi Włodzimierz Zarodkiewicz ze śląskiego WOPR-u. Każdy w swoich myślach buduje w sobie taką wizję bohatera, że rzucam się, pomagam, ratuję ludzi. Dla mnie ważniejsza jest prewencja. Największym wyzwaniem dla WOPR-owców jest ludzka brawura. Może wychodzą z założenia, że no dobra, są ratownicy, to oni mi zawsze pomogą, tak? No nie, no każdy musi zawsze myśleć najpierw o sobie, o swoich bliskich. My jesteśmy kolejnym ogniwem w tym łańcuchu bezpieczeństwa. Od początku czerwca w Polsce utonęło już 26 osób. W ciągu ostatnich pięciu latach o 300% wzrosła liczba rozpoznawanych przypadków chorób przenoszonych drogą płciową, alarmują eksperci. Polska nie jest tu wyjątkiem. A nieleczona choroba weneryczna może zwiększać ryzyko na przykład utraty wzroku, uszkodzenia mózgu, bezpłodności lub nowotworów w przyszłości. Choroby przenoszone drogą płciową stają się coraz większym problemem zdrowotnym, bo ludzie często zakażają się nieświadomie, mówi profesor Justyna Kowalska z Kliniki Chorób Zakaźnych WUM. Na przykład chlamydia lub kiła to są choroby, które mogą nie dać początkowo objawów. Jeżeli już objawy będą, wtedy osoba z objawami nie będzie w ogóle kojarzyła ich z tą sytuacją, która zdarzyła się gdzieś tam na wakacjach. Jak ważna jest edukacja w sferze kontaktów intymnych, zwraca też uwagę główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski. Żebyśmy korzystając z uroków seksu nie ryzykowali utraty zdrowia w wyniku chorób przenoszonych drogą płciową. Rzetelne informacje dotyczące ryzyka chorób przenoszonych drogą płciową są częścią kampanii Bezpieczne wakacje z sanepidem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A teraz przenosimy się za granicę. Kończy się wystawa prac polskich artystów w Belfaście. Jeszcze tylko do jutra na największym w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie Festiwalu Fotografii oglądać można na przykład serię Karola Szymkowiaka pokazującą tereny nad Wielkopolskim Jeziorem Powickim. Dla lokalnych mieszkańców to miejsce relaksu, ale jest tam również amerykańska baza wojskowa. Artysta podkreśla, jak zmieniało się jego myślenie o terenach, które znał od dziecka. Czy na przykład tego typu obiekty są potrzebne. Myślę, że my wszyscy zmieniliśmy to myślenie w momencie napaści Rosji na Ukrainę i zmieniliśmy też nasze przemyślenia nad tym, jak istotne są tego typu obiekty. I teraz on też nabiera nowego kontekstu wobec polityki i administracji Donalda Trumpa. Chyba mamy się prawo też na przykład zastanawiać, czy wojska amerykańskie zostaną w Polsce. No jeden z szefów festiwalu, Toby Smith, mówi Polskiemu Radiu, że zależy mu, by prace były jak najlepiej dostępne, dlatego mieszkańcy i turyści znajdą je w kawiarniach, na ulicy i w parkach. Wielu oglądających natyka się na sztukę po raz pierwszy, gdy wchodzą na kawę, idą ulicą albo spacerują po ogrodzie botanicznym. Bardzo nam się to podoba. Festiwal fotografii w Belfaście potrwa do poniedziałku. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 60%. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Zagrożenie pożarowe w lasach w większej części kraju jest na małym lub średnim poziomie. Wyjątek stanowi województwo lubuskie. Tam zagrożenie pożarowe jest duże. Znaczna część obszaru Polski objęta jest alertem związanym z suszą hydrologiczną. Najgorzej jest na północnym wschodzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Nasze koszykarki z odmiany 3x3 były o włos od medalu na Mistrzostwach Świata. W półfinale dopiero po dogrywce przegrały 17-18 z gospodyniami turnieju Mongołkami. Mecz był niezwykle emocjonujący. Każdy, kto go widział, potwierdzi tę tezę, ale jak już wspomnieliśmy, niestety był to mecz przegrany. Nasze dziewczyny najwyraźniej podłamane tą pechową porażką. W meczu o brązowy medal wysoko 9-21 uległy Kanadyjkom. Mongolia, Holandia to zestaw finału. W lepszych humorach kibice siatkówki. Nasza męska kadra 3-0 pokonała w Lidze Narodów Stany Zjednoczone w Chicago. Wiadomo, że na miejscu mnóstwo Polonusów, co miało swoje przełożenie na kibicowskie wsparcie. Zwraca na to uwagę atakujący reprezentacji Polski Kevin Sasak. Kolejna ważna wygrana na naszym koncie. Myślę, że potrzebowaliśmy takiej pewnej wygranej po tych dwóch ostatnich meczach. Cieszę się, że udało się to zamknąć w 3 setach. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze. A przede wszystkim dobrze się gra, jeśli mamy takie wsparcie kibiców i czuć tutaj doping na pewno na boisku. Także bardzo dziękujemy. Dziś na zakończenie turnieju za oceanem zagramy z Brazylijczykami. Początek meczu o 23:00. Schodzimy na wodę. Nasi wioślarze wracają do kraju z prestiżowych regat Pucharu Świata w Lucernie z 2 medalami. Obydwa wywalczyły czwórki podwójne. Srebrny, męska w składzie Dominik Czaja, Cezary Litka, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Brązowy panie Barbara Jęchorek, Zuzanna Lesner, Anna Kilibienko i Julia Rogiewicz. Zwyciężyli Brytyjczycy i Niemki. Kończymy piłką w krajowym wydaniu. Filip Stoilkowicz, Szwajcar z serbskimi korzeniami, został nowym piłkarzem Krakowi. Został wykupiony z niemieckiego Darmstadt, ale rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w UEFA Belgrad. Wcześniej kopał w Szwajcarii, między innymi w FC Aarau i FC Sion. Z tego drugiego klubu trafił za 2 miliony euro do rzeczonego Darmstadt. Wówczas ekipy Beniaminka Bundesligi. Tam nie przebił się do podstawowego składu. Przy Kałuży zastąpi Beniamina Kalmana. Ten powędrował w przeciwnym kierunku. Został zawodnikiem Hanoweru 96. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w południowo-wschodniej części kraju możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Noc będzie ciepła, ale wietrzna, a jutro nieco więcej słońca i też ciepło od 19 stopni na północy, około 24 w centrum do 27 na zachodzie. Autopromocja. Jak jednym koncertem opowiedzieć, skąd się wzięła i czym może być polska muzyka? To zadanie powierzono kapeli ze wsi Warszawa. Wszak od lat z rozmachem pokazują nam, jak muzyka tradycyjna świetnie rezonuje ze współczesną wrażliwością. Kapela zaprosiła gości, Błoto, Dezertera, Furię i Zamilską, a my wspólnie sprawdzimy, co wyszło z tego połączenia. Już dziś po 19:00. Zapraszamy na radiową wersję koncertu inauguracyjnego Music Week Poland. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Pralka Whirlpool. 10 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1694. Teraz za 1599 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. We'll be right back. Zawsze modna, czysta i olśniewająca. Poznaj odporną na szorowanie lateksową farbę Decoral Acryli 2. 5 lat idealnej bieli na Twoich ścianach i sufitach. Decoral Acryli 2. Sprawdź na decoral.pl. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Barbara, a co my robimy w niedzielę handlową? Marian, co za pytanie. Kupujemy taniej na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. No przecież. Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15:10. Audycja międzynarodowa. 37 lat u sterów Biblii i mody. Anna Wintour odchodzi ze stanowiska naczelnej amerykańskiego Vogue'a. Czy to nowa nadzieja dla Partii Demokratycznej, czy też elity tej partii nie pozwolą Zohranowi Mamdaniemu zostać polityczną gwiazdą? Audycję międzynarodową rozpoczniemy jednak od pytania, jakim państwem po tak zwanej wojnie 12-dniowej jest Iran? Anna Regulska, Monika Suszek, Marcin Walter. Zapraszamy do 16:00. Wybrzmiewa utwór Aidy Ode to Expectations, albumu Intended Consequence, albumu stworzonego przez kobiety, irańskiej artystki muzyki elektronicznej. Powstał on po śmierci Mahsy Amini, aresztowanej w 22 roku przez policję moralności. A nas dzisiaj ten utwór wprowadza w temat Iranu po zakończeniu niemal dwutygodniowej wojny Iranu z Izraelem i USA. Doktor Jakub Gajda, dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Iranista z Fundacji Płaskiego połączył się z nami. Witam jeszcze raz panie doktorze. Mija niemal tydzień od zawieszenia broni między Izraelem a USA a Iranem. Jakim krajem jest Iran po 12-dniowej, jak to określił Donald Trump, wojnie? No, za wcześnie, żeby tutaj wyrokować, co się będzie w Iranie dalej działo i jakim krajem on jest teraz. Jest krajem, który na pewno odetchnął, którego mieszkańcy na pewno odetchnęli nieco po tym, co działo się przez 12 dni, szczególnie w dużych miastach, w samym Teheranie, gdzie naprawdę społeczność teherańska, społeczności innych miast również były bardzo przerażone tym, co się dzieje, bo skala tych ataków była rzeczywiście bardzo duża. Natomiast w tej chwili władze celebrują w jakiś sposób to, że potrafiły stawić czoła Izraelowi. Irańczycy opłakują bohaterów narodu, czyli osoby, które zginęły podczas bombardowań izraelskich. Tutaj głównie chodzi o naukowców nuklearnych, głównie chodzi o dowódców, ale również bardzo mocno tutaj przemawiają, przynajmniej w irańskich mediach, te wszystkie obrazy, na których są dzieci, są kobiety. No ich tam może niewielu relatywnie zginęło, jeśli chodzi o cywilów, ale jednak no, te ofiary cywilne są pokazywane, myślę, też celowo w takiej sytuacji, no bo to zawsze najmocniej działa, konsolidując, prawda, naród irański i wokół władz, również władz, które no, broniły, jakby nie było tego narodu. Z jednej strony mam wrażenie, że Iran jest państwem osłabionym po tej 12-dniowej wojnie, a z drugiej strony no bardzo prężą muskuły liderzy Iranu. Wydaje się też być zmobilizowanym do kolejnego starcia, jeśli miałoby do niego dojść. Tak, czuć taką atmosferę w Iranie. Analitycy przeprowadzają rozmaite analizy tego, co się wydarzyło, co można by było zrobić lepiej, w jaki sposób przeciwstawić się ewentualnym kolejnym atakom. No i z kością trzeba twierdzić, że tutaj ta perspektywa kolejnej wymiany ciosów jest cały czas bardzo mocno otwarta. Irańczyków mówi o tym, że rzeczywiście no, odczuwając ulgę jakby po tym, że skończyła się ta 12-dniowa wojna, teraz niestety myślą już o jakichś kolejnych sytuacjach, w których może się to wszystko powtórzyć. Powtórzyć się niebezpieczeństwa, bombardowania, nawet na większą skalę, no bo co jak co, ale Izrael bardzo mocno tutaj obnaża braki i słabe możliwości, jeśli chodzi o irańską obronę. No i prawdopodobnie, jak twierdzą analitycy w Teheranie, będą chcieli wkrótce to po raz kolejny wykorzystać. Panie doktorze, rwie się nam troszkę połączenie. Gdyby pan mógł stanąć w lepszym miejscu, bo na początku naszej rozmowy mieliśmy dobre połączenie, to taka moja prośba. Panie doktorze, a sam najwyższy ajatollah Ali Chamenei nie okazał się słabym liderem, nie pokazuje się publicznie. Wczoraj odbyły się w Iranie uroczystości pogrzebowe trzech wysoko postawionych, ustawionych w hierarchii wojskowych, zabitych 13 czerwca, już w pierwszym dniu wojny. Chamenei nie wziął w nich udziału. Straty wśród generałów, a także fakt, że Izrael dość szybko przejął kontrolę nad irańskim niebem od samego początku wojny, no to nie wygląda dobrze z pozycji lidera. Tutaj jest kilka hipotez, jeśli chodzi o to, dlaczego Chamenei się nie pokazuje publicznie. No, nie pokazuje się publicznie chociażby dlatego, że cały czas ta groźba ze strony Izraela, że zostanie on po prostu zlikwidowany, jest groźbą, która wybrzmiewa w Iranie i władze irańskie obawiają się takiej sytuacji, w której mogłoby dojść do ataku na Rahbara, na najwyższego przywódcę duchowego. Druga rzecz, druga hipoteza to jest to, że Ajatollah Chamenei też prawdopodobnie jego zdrowie nie jest najlepsze. No, o problemach ze zdrowiem już słyszeliśmy wiele. No a ta dawka teraz stresu, podejrzewam, którą przeżył niewątpliwie ten sędziwy człowiek w ostatnich tygodniach, była bardzo duża, więc jest takie prawdopodobieństwo, że no Ajatollah Chamenei nie pokazuje się ze względu na swój stan zdrowia. Przypomnijmy, że jest to już człowiek wiekowy i dość mocno schorowany. Także ta perspektywa zmiany władzy w Iranie, zmiany kolejnej, czy też przyjścia kolejnego Rahbara jest bardzo żywa, jakby nie było, chociaż oczywiście irańskie media nie chcą o tym zbyt głośno w tej chwili mówić, no takie spekulacje nie przystoją im, natomiast no, z naszej perspektywy możemy to niewątpliwie dostrzec. Ja rozumiem ten argument oczywiście, że on chroni się przed możliwym atakiem, bo Izrael i sam Netanyahu sugerowali, że Ali Chamenei nie jest poza zasięgiem ich choćby snajperów, dajmy na to, ale czy ich pocisków, ale Donald Trump zasugerował, że gdyby chciał, to Chamenei zostałby już zlikwidowany, tylko dzięki Trumpowi Iran został powstrzymany. Trump jakby sugeruje, że nakazał Netanyahu wstrzymanie się przed tym działaniem. No cóż, to jest wszystko też gra medialna, to jest tworzenie pewnych narracji, które w jakiś sposób mają działać również zarówno na tą warstwę rządzącą w Iranie, jak i na społeczeństwa nie tylko w samym Iranie, ale i w tej perspektywie globalnej, no bo wszyscy widzieliśmy, jak mocno Iran został obnażony, jeśli chodzi o możliwość ochrony tych swoich bardzo cennych naukowców, niewątpliwie ważnych dowódców. No i taka perspektywa oczywiście tutaj była również możliwa. Ukrycie Ajatollaha Chamenei'ego też wskazuje na to, że to cały czas jest rzecz, która ma jakąś perspektywę i może się wydarzyć. To nie jest tak, że ta wojna się skończyła. Przypomnijmy, że tutaj nie było żadnych rozmów bezpośrednich między Iranem i Izraelem, a to są strony faktycznie zainteresowane, powiedzmy, konfliktem. I z tej prostej przyczyny Ajatollah Chamenei na pewno zostaje gdzieś pod baczną obserwacją irańskich służb, aby nic po prostu mu się nie stało, no bo to wybrzmiałoby bardzo mocno. A z drugiej strony pojawiają się w odniesieniu właśnie do tych izraelskich gruźb również bardzo mocne zarzuty w stronę Izraela, że grożenie śmiercią przywódcy, no to jest nic innego jak pewien rodzaj zbrodni wojennych. Nawet takie artykuły w irańskiej prasie na ten temat się pojawiają. No Izrael jest tutaj przedstawiany jako takie państwo, które rzeczywiście no, dokonuje pewnego rodzaju samowolki, również tutaj na polu bitwy. Więc to bardzo mocno wybrzmiewa. A sam Ajatollah Chamenei w pewnym sensie, jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, trzeba przyznać, że on zdał egzamin jako przywódca, bo te jego przemówienia, które wypuszczał w czasie, kiedy trwały izraelskie ataki, były bardzo mocne, bardzo dobre retorycznie, dobrze przygotowane i one krążyły rzeczywiście pomiędzy Irańczykami, zagrzewając ich może nie do walki, ale do przetrwania i do skonsolidowania się wokół Islamskiej Republiki. Jeśli chodzi o tą, mówiąc kolokwialnie, robotę propagandową, to myślę, że on i jego otoczenie przede wszystkim, no bo nie tylko on nad tym oczywiście pracuje, wykonali całkiem dobrą pracę, żeby ten irański naród pozostał skonsolidowany w chociażby perspektywie tego, o czym mówił Benjamin Netanyahu, o czym mówił książę Pahlavi, wzywając ranie rewolucji. No ta rewolucja, jak widzimy, na razie się nie wydarzyła i wskazuje na to, że może ona się wydarzyć w najbliższym czasie. No tak, ale sam pan przed kilka minut temu powiedział, że to jest już wiekowy człowiek. On ma 86 lat, więc ten koniec jego rządów, zmiana reżimu prawdopodobnie nastąpi wkrótce. Jakie są nastroje w społeczeństwie irańskim? Jakie są nastroje w wierchuszce polityczno-wojskowej Iranu? Co się może zadziać, gdyby właśnie, czy Chamenei zmarł, czy został zlikwidowany w czasie wojny? No i tutaj mamy kilka kierunków, które irańscy analitycy w jakiś sposób są w stanie nam zdefiniować, aczkolwiek żaden z tych kierunków nie jest ścieżką oczywistą. Z jednej strony mówi się rzeczywiście o tym, że w Iranie dojdzie do konsolidacji władzy w rękach konserwatystów, że na miejsce Chameneiego przyjdzie ktoś, kto będzie miał bardzo podobne otoczenie polityczne, bardzo podobne poglądy, również poglądy te no, kluczowe w tych okolicznościach, czyli nastawione na konfrontację, jakby nie było z Stanami Zjednoczonymi i szczególnie z Izraelem. No ale z drugiej strony właśnie to, że Iran został jednak dość mocno obnażony również przez działania wywiadowcze Izraela, przez tą słabą obronę przeciwlotniczą, sprawia, że w Iranie mówi się o tym, że więcej władzy powinni dostać teraz wojskowi, czy też środowiska związane z technokratami, którzy będą w stanie zadbać odpowiednio zarówno o gospodarkę, kontakty ze społeczeństwem, a również właśnie o to, aby Iran był przygotowany na wszelkie możliwe scenariusze związane z chociażby atakami Izraela. I to jest ścieżka, która jest też prawdopodobna w tej sytuacji. Wydaje mi się, że bardziej nieco prawdopodobna niż taka, że pozostanie taki status quo ante bellum, gdzie będzie znowu ktoś na czele, kto no, albo zostanie Chamenei, albo jego następca będzie też bardzo mocno konsolidował społeczeństwo i przede wszystkim władzę w takim wymiarze ideologicznym. Ten wymiar ideologiczny, on sam w sobie już nie działa. To, że będzie Iran, że władze Iranu będą wołały śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, to już nie działa, no bo później konsekwencje są bolesne. Jakkolwiek Irańczycy są w stanie przeciwstawić się w jakiś sposób militarnie, tutaj wystrzelić rakiety, czy to na Izrael, czy to na amerykańskie bazy, no to jednak skala zniszczeń po takich 12 dniach pokazuje, kto tak naprawdę tę wojnę wygrał, a kto przegrał. W Iranie te straty są dużo większe. Panie doktorze, na koniec chciałbym zapytać o opozycję. Czy pan podał tutaj możliwość zmiany reżimu w obrębie elity irańskiej, nazwijmy to w skrócie? Czy jest szansa na jakikolwiek przewrót po stronie opozycji? Czy jednak opozycja jest na tyle rozbita, siedzi w więzieniach ta opozycja w Iranie, a ta opozycja, która wyjechała, jej członkowie za granicę, czy oni są na tyle skonsolidowani, czy na tyle mają spójną wizję państwa po przewrocie, że oni są w stanie to osiągnąć, czy to są ciągle mrzonki? To są, panie redaktorze, w mojej opinii, a zajmuję się tym krajem ćwierć wieku, są to mrzonki. Z tego względu, że w Iranie opozycji takiej realnej nie ma. Nie ma tam klasy politycznej opozycyjnej, która byłaby w stanie przedstawić i wprowadzić jakąś alternatywę dla Islamskiej Republiki. A jeśli chodzi o postacie i ugrupowania, które są na zewnątrz, śmiem twierdzić, że większość Irańczyków uważa bardziej te ugrupowania za zdrajców, czy też za ludzi, którzy są sponsorowani, mówiąc wprost, przez Zachód, niż za tych, którzy mogliby w jakiś sposób wpłynąć na rzeczywistość wewnątrz Iranu. Także w mojej opinii nie ma takiej możliwości, żeby doszło do przewrotu i w Iranie pojawili się prawdziwi przywódcy nowej rewolucji. No, widzieliśmy kilka lat temu wielkie manifestacje po śmierci Mahsy Amini i co je cechowało? Właśnie to, że nie było tam przywódców. To były spontaniczne ruchy, które tak samo jak zostały wskrzeszone, tak samo szybko zostały pogrzebane. I w tej chwili ta sytuacja wewnętrzna w Iranie się nie zmieniła. Pozostaje oczywiście jeszcze kwestia tego, czy Iran będzie chciał, a także jak szybko stworzyć swoją broń nuklearną, wrócić do prac, ale to już temat na inną okazję. Pan doktor Jakub Gajda, iranista z Fundacji Pułaskiego, był gościem audycji międzynarodowej. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję, miłej niedzieli. A Iran zamieniamy teraz na USA. Przyjrzymy się za chwilę nowej postaci na horyzoncie polityki Partii Demokratycznej, ale zanim to New York City Man, Lou Reeda z płyty Set the Twilight Reeling z 96 roku. Forward, you don't have to go through all of that. I'm a New York City man, baby, and say go and that is that. New York City man, you just say go and that is that. I'm a New York City man, you just say go and that is that. Up a lie that you'd have to remember and really why I wouldn't want to be around you if you didn't want to have me around. I'm an M-A-N-N man, you blink your eyes and I'll be gone. Ma 33 lata, urodził się w Ugandzie, jest muzułmaninem także indyjskiego pochodzenia, socjalistą, zdobył nominację, wygrał prewybory Partii Demokratycznej w wyborach na burmistrza Nowego Jorku, które odbędą się za kilka miesięcy. Z Ochran Mamdani, to o nim porozmawiamy w audycji międzynarodowej z Piotrem Tarczyńskim, współtwórcą podcastu amerykańskiego, historykiem, doktorem nauk politycznych, amerykanistą. Tłumaczem, pisarzem. Piotr kręci głową, że już dosyć. Cześć Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze na początku tego roku mało kto znał Mamdaniego. Pomagał on w kampaniach wyborczych, był urzędnikiem stanowym i nagle od kilku tygodni staje się gwiazdą amerykańskiej polityki. Niektórzy mówią nadzieją Partii Demokratycznej. Czy taki szybki wystrzał w karierze, Piotrze, to jest prognostyk na wielki sukces, czy dotkliwą porażkę? Kim jest Mamdani? No ja bym... Nie przesadzał z tym nadzieja Partii Demokratycznej, dlatego że wygrana w prawyborach w Nowym Jorku to nie jest recepta na wygraną w Stanach Zjednoczonych. Nowy Jork to nie są Stany Zjednoczone. I więc inaczej głosują Nowojorczycy, a zwłaszcza młodzi, a inaczej głosują Amerykanie po prostu. Natomiast oczywiście jest taka kariera, no na razie wystrzeliła fantastycznie i zapowiada się świetnie. On miał na początku tego roku w sondażach jakiś 1% bodajże, po czym pokonał w prawyborach faworyta. I to takiego faworyta, który był przekonany, że nic mu nie można zagrozić. Byłego gubernatora stanu Nowy Jork. Andrew Cuomo, tak. Szedł do tych wyborów, do prawyborów z jakimś takim aurą właściwie oczywistości, że on się nic nie musi starać i ta wygrana mu się właściwie należy. No i bardzo się przeliczył, ponieważ Mamdani w tym pierwszym głosowaniu zdobył chyba 46%, Cuomo 32% bodajże. Ostatecznych wyników jeszcze nie mamy, dlatego że tam w Nowym Jorku jest taki system głosowania preferencyjnego, więc jeśli ktoś nie zdobędzie powyżej 50%, to głosy kandydatów niżej przypisuje się kandydatom, którzy zdobyli więcej głosów. Po prostu system preferencyjny. Zaznacza się od 1 do 5 kandydatów, których się chce, których się lubi. Kto jest moim ulubionym, kto troszkę mniej ulubionym, od 1 do 5. No ale prawie na 100% będzie to Mamdani. Piotrze, a powiedzmy, kim on jest, bo jest, określa się jako socjalista. Jest członkiem demokratycznych socjalistów. Socjalistycznej, a jednocześnie pochodzi z bardzo dobrego, bogatego domu chyba, bo jego ojciec jest wykładowcą na Kolumbii, matka jest reżyserką chyba w miarę z sporymi sukcesami. Nie jest biedny, tak. Ale więc też... to nie jest taka ścieżka kariery, jak przy Aleksandrze Ocasio-Cortez, która w butach w dziurę sobie wydeptała na w czasie kampanii. On, no myślę, że Mamdani też sobie wydeptał dziury w butach, dlatego że on bardzo dużo chodził i ta kampania była bardzo aktywna. Chodził też w sensie ścisłym, to znaczy on przeszedł cały Manhattan na przykład z góry na dół bodajże. I obiecywał mnóstwo. Obiecywał sporo, nie wiem czy bardzo dużo, zwłaszcza że jest, cała ta jego kampania skupiała się na jednym temacie, to znaczy rosnących kosztach życia, zbyt wysokich kosztach życia. Mówił po prostu jest za drogo. Za drogie są czynsze, za drogie są ceny żywności, a zarobki są za małe. Ale przede wszystkim jest za drogo. No i to jest coś, co trafia do Amerykanów, bo Amerykanie tak uważają. Zresztą to jest paradoksalnie ta sama emocja, czy to, do czego uderzał Donald Trump w swojej kampanii. Też mówił jest za drogo. Jest inflacja, rzeczy są za drogie. Ale zgodzisz się, że Trump obiecując to wszystko i mówiąc to samo, mówiliśmy o nim populista, czy Mamdani będąc socjalistą też jest populistą, obiecując, nie wiem, bezpłatny transport uliczny, zamrożenie czynszów, sklepy spożywcze dotowane przez miasto? To jest tak, że oczywiście zależy kogo zapytać. Ta centrowa część Partii Demokratycznej powie, że to jest utopijny program, właśnie socjalizm, czytaj komunizm i tak dalej. A Mamdani mówi, no... Nie, mam na to pomysł. Chcę podwyższyć podatki dla korporacji do takiego poziomu, jakie są w sąsiednim stanie New Jersey, czyli nie jakoś wcale absurdalnie. I chcę podwyższyć podatek dla najbogatszego 1% Nowojorczyków, a w Nowym Jorku jest dużo bogatych ludzi. I rzeczywiście mówi zamrożenie czynszy, to znaczy po prostu jest taka instytucja miejska, która się tym zajmuje. I tyle, więc to nic nie kosztuje miasta, bo to nie jest, to nie miasto dotuje czynsze, tylko po prostu zakaz podwyżki czynszów. A z tą bezpłatną komunikacją autobusową, bo nie mówimy o metrze, tylko autobusowej, też mówi, że to wyliczył bodajże, to jest chyba pół miliarda dolarów z grubsza. No i z tych pieniędzy, które twierdzi, że da się zebrać przy podwyższonych podatkach dla najbogatszych, da się to sfinansować. Więc oczywiście można powiedzieć, że to jest program populistyczny, no ale populistyczny w takim sensie, że rzeczywiście przemawia do ludzi, dla których najpoważniejszym problemem w Nowym Jorku jest są koszty życia. Nowy Jork jest absurdalnie drogi. Każdy, kto był w Nowym Jorku i kto ma jakichś znajomych mieszkających tam, wie, że tak jest, że ludzie po prostu, ludzi nie stać na mieszkania. Ceny mieszkań są absurdalne. Ludzie, którzy kiedyś mieszkali na Manhattanie, muszą się z niego wyprowadzać. I inne dzielnice też już się robią nie do życia. W związku z tym ludzie poświęcają mnóstwo czasu na dojazd. Między innymi tymi autobusami, które właśnie mam dla nich, chcę dotować. I to jest emocja, w którą on zdecydowanie trafił. Ten jego przekaz był bardzo spójny. To znaczy on, i co więcej, był bardzo autentyczny. Myślę, że to jest przede wszystkim źródło jego sukcesu. Nawet ludzie, którzy nie do końca się zgadzają z Mamdanim, którzy być może mieliby jakieś opory z głosowaniem na socjalistę, wierzą w to, co mówię. Czyli wierzą, że on naprawdę ma takie poglądy, jakie ma. I to jest, wydaje mi się, absolutnie klucz do amerykańskiej polityki ostatnio. I Donalda Trumpa, znowu będę do tego wracał, z innej strony, ale czy Bernie Sanders z innej... Znaczy, to są politycy, którzy są, wydają się szczerzy, wydaje się, że mówią to, co naprawdę uważają. I dla wielu ludzi to jest absolutnie kluczowe, że ten polityk nie zastanawia się trzy razy, co odpowiedzieć, czy to mu zaszkodzi, czy mu nie zaszkodzi, tylko mówią to, co uważają, nie zmieniają poglądów. Po przegranie Kamali Harris Partia Demokratyczna wydawała się w rozsypce, trochę długo się zbierała. No wciąż jest. Tak, ale i takie emocje właśnie polityczne i potrzeby ludzi przejął chyba właśnie Bernie Sanders. To już też wiekowy polityk. Co też mówi wiele o tej partii, jeśli tak. To polityk starszy od Joe'ego Bidena, czy w wieku Joe'ego Bidena gospodaruje jakieś emocje tej partii. Kroku dotrzymywała mu w tych miesiącach organizowania protestów przeciwko oligarchizacji Ameryki przez Trumpa Aleksandra Ocasio-Cortez. I mówiąc na początku, że nadzieja partii demokratycznej, chyba powinien był dodać, że to takiego bardzo lewego skrzydła partii demokratycznej, bo też w Nowym Jorku wielką zwolenniczką Mamdaniego jest między innymi Cynthia Nixon, czyli aktorka, którą znamy z Seksu w Wielkim Mieście, aktywistka polityczna, sama próbowała swoich sił w polityce nieskutecznie. No właśnie. Więc czy Mamdani jest w stanie wyjść poza to lewe skrzydło partii demokratycznej? Ale on nie musi, on jest kandydatem nowojorskim. Ja nie sądzę, żeby on mógł być kandydatem ogólno nawet stanowym. Do kongresu? Do kongresu to jest co innego. Do kongresu tak, no bo to się wygrywa w swoim okręgu wyborczym. Czy on mógłby zostać kiedyś kongresmenem? Z całą pewnością. Czy mógłby zostać senatorem z Nowego Jorku? Nie wydaje mi się. Natomiast w Nowym Jorku jako burmistrzem oczywiście, że może zostać. Czy nim zostanie? Tego nie wiemy, dlatego że Partia Demokratyczna jest dalej w rozsypce. Dalej nie wie, co robić. Tam się wciąż spierają właściwie dwa główne stanowiska. Jedno mówi, byliśmy zbyt lewicowi i powinniśmy uderzać do centrum. Drugie stanowisko mówi, z którym pewnie by się zgodziła Ocasio-Cortez, Sanders i tak dalej, jesteśmy zbyt zachowawczy, mówmy o tym, co ludzi naprawdę interesuje, czyli właśnie na przykład o rosnących kosztach życia. Mamdani jest pod tym względem dobry, że on mówi zarówno o tym, mówi zarówno o sprawach ekonomicznych, ale równocześnie nie odchodzi od takich typowych progresywnych postulatów lewego skrzydła Partii Demokratycznej. Jakby to nie jest polityk, który nagle zaczyna się zastanawiać, czy należy wspierać osoby LGBT, czy prawa kobiet. Więc myślę, że z dobrym kandydatem pod Nowy Jork i dla młodych wyborców. No i to jest najbardziej kluczowe. Jak popatrzymy na to, kto na niego głosował, kto się zmobilizował w tych prawyborach, to byli to właśnie młodzi wyborcy. Bardzo dużo takich wyborców, którzy po raz pierwszy poszli zagłosować w prawyborach demokratycznych. No i to jest paradoks Partii Demokratycznej, która z jednej strony chciałaby odzyskać młodych wyborców i cały czas słyszymy, ach, co zrobić, żeby młodzi na nas głosowali, dlaczego młodzi odchodzą na stronę Trumpa i tak dalej. A kiedy wreszcie znajduje gdzieś kandydata, czy pojawia się gdzieś kandydat, którego głosują młodzi właśnie, młodzi nowojorczycy, ale okej, głosują młodzi, to Partia Demokratyczna nie jest zachwycona i establishment partyjny nie popiera Mamdaniego, tylko wykonuje jakieś takie dziwne ruchy wokół, to znaczy no niby gratulują, ale nie popierają. Jeszcze w czasie prawyborów Bill Clinton poparł przecież Andrew Cuomo, no który się wycofał. To można robić w czasie prawyborów, można sobie popierać różne kandydatów. Ale też Bill Clinton raczej nie zmieni zdania. A to nie ma znaczenia. Czy Bill Clinton był potrzebny Cuomo do tych prawyborów, jak się okazało, nie wyszło. Ale teraz kierownictwo Partii Demokratycznej powinno jakoś się ustosunkować do tego, że prawybory w Nowym Jorku wygrał taki człowiek i powinny powiedzieć, popieramy. Nasi wyborcy wybrali jakąś osobę i teraz my jako partia będziemy popierać go w wyborach w listopadzie. No a ważni politycy ze stanu Nowy Jork milczą. Chuck Schumer, senator, i kongresman Jeffries. A to są właśnie nie tylko kongresman i senator, tylko Schumer jest szefem demokratów w Senacie, a Jeffries jest szefem demokratów w Izbie, czyli to są politycy nie tylko lokalni, ale też ogólnokrajowi istotni. No i faktycznie nie poparli Mamdaniego, nie bardzo wiedzą, co robić. Podobno sam Cuomo, czyli ten przegrany gubernator, zastanawia się nad startem jako kandydat niezależny. No moim zdaniem to byłoby fatalne dla tej partii. To znaczy, gdyby demokraci, którzy, w których prawyborach młodzi wyborcy zagłosowali na jakiegoś kandydata wyraźniej, wskazali kogo chcą i ten ktoś wygrał w demokratycznych prawyborach, a teraz kierownictwo partii nagle by powiedziało, nie, nie, popieramy jednak kandydata niezależnego, właśnie blisko 70-letniego eksgubernatora obarczonego mnóstwem skandali, ale tylko dlatego, że nie jest zbyt lewicowy, to byłoby to fatalne. To znaczy uważam, że po czymś takim młodzi wyborcy Partii Demokratycznej... Policzek dla młodych. Dlaczego mieliby się w ogóle jeszcze z tą partią wiązać? To znaczy, jeśli ta partia nie respektuje ich wyborów i... tylko nie wiem, co się oczywiście wydarzy. Kłamał się, bije się z myślami, no ale oczekiwałbym i myślę, że bardzo wielu młodych demokratów oczekuje od kierownictwa tej partii, z którą i tak jest im trochę nie po drodze, jednak wyraźnego stanowiska. Dobrze, no, pan Dani wygrał i jest naszym kandydatem w listopadzie. A jak republikanie przygotują się na Nowy Jork? Kogo wystawią przeciwko Mamdaniemu? No, republikanie są w niezłej sytuacji, lepszej niż zazwyczaj, bo wydawało się, że tutaj ich kandydat nie ma żadnych szans i faktycznie obecny kandydat republikanów, Curtis Sliwa, czy też Sliwa, nie ma żadnych szans, to prawda, ale gdyby urzędujący burmistrz Eric Adams, który jakby odszedł z partii demokratycznej i zaczyna flirtować z trumpizmem i ma sobie dobre kontakty z samym Trumpem, gdyby postanowił kandydować jako kandydat niezależny, ale wspierany przez partię republikańską, to ma szansę. To znaczy ja nie wiem, kto wygra te wybory i nikt tego na razie nie może powiedzieć z pewnością, czy będzie to Mamdani, czy będzie to Adams, czy będzie to Cuomo, jeśli Cuomo wystartuje jako niezależny. Więc myślę, że największa szansa ma Mamdani mimo wszystko, ale nie jest to wcale pewne. I republikanie, znaczy Adams, gdyby był kandydatem, no właśnie, trumpizmu trochę, też ma szansę. Piotr Tarczyński, współtwórca podcastu amerykańskiego, amerykanista, był gościem audycji międzynarodowej. Piotrze, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za chwilę będziemy rozmawiać o legendarnej, naczelnej amerykańskiego Vogue'a, która zrezygnowała ze stanowiska. Chodzi oczywiście o Ann Wintour. Szefowała pismu przez 37 lat. Dla ścisłości nie odchodzi. Z firmy wydającej m.in. Vogue'a. Będzie w nim dyrektorką do spraw treści, a także dyrektorką globalną do spraw redakcyjnych Vogue'a. Michał Zaczyński, dziennikarz modowy, bloger, także podcaster. Łączymy się z Lecce w południowych Włoszech. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, buonasera. Buonasera. Michale, brytyjski Guardian napisał o Ann Wintour w piątek, była zarówno królem Henrykiem VIII i Thomasem Cromwellem, dzierżyła władzę jednocześnie pociągając sznurkami w ukryciu. I gdyby zebrać te światowe komentarze w jeden po tej jej decyzji o odejściu ze stanowiska, to można się pokusić o stwierdzenie, że opuszczenie stanowiska przez Ann Wintour jest większą wyrwą w świecie mody, niż gdyby to zrobił największy projektant, projektantka albo supermodel czy supermodelka. Zgodzisz się? No ja bym to porównał raczej do abdykacji króla albo do pożegnania się z papieskim tronem przez papieża. Aż tak. No w świecie mody tak, ale my robimy tutaj w modzie egzaltację i trochę dramy, więc tak na to reagujemy, tak. Ale ona chyba nie jest znana z dram takich w potocznym znaczeniu tego słowa. Myślę, że ta decyzja chyba jest bardzo przemyślana. No po pierwsze jest Brytyjką i ona wie, co to jest dyplomacja i powściągliwość. To w białych rękawiczkach załatwia wszystko. I te dramy też ona często prowokuje, ale tak, żeby nikt nie pomyślał, że maczała w tym te rękawiczki w palce. Więc tak, no natomiast to jest wydarzenie jednak jakby duże. No, to jest, bo jakby nie ma takich osób za bardzo w modzie, zwłaszcza teraz, kiedy mamy rok 2025 i sytuacja się mocno zmieniła przecież w mediach i na całym tym rynku. I w teorii to przecież już nie magazyny, a zwłaszcza nie redaktorki naczelne dyktują, co jest modne, co jest w trendach i tak dalej, tylko robi to de facto ulica, tak, czy social media. Michale, powiedz mi, czy zaczęła się już rekrutacja na najbardziej pożądane stanowisko pracy w świecie mody? A to ja bym się w ogóle zastanawiał, kto do tej rekrutacji by przystąpił i kto na tyle jest... Czy Anna Wintour już wybrała swojego następcę albo następczynię? Ja bym nie chciał być podwładnym Anny Wintour, bo ona cały czas zostaje w strukturach wydawnictwa. To jest takie właśnie typowe dla niej i sprytne. Tylne siedzenie. Że ona nie, no właśnie, ona nie odchodzi na emeryturę, tylko cały czas, jeśli zmienia stanowisko, to na wyższym, więc ona będzie miała jeszcze więcej władzy. Współczuję tak naprawdę każdemu, kto kto zostanie jej pracownikiem, no bo to jednak jest spore wyzwanie. Z drugiej strony można się mnóstwo nauczyć oczywiście. Przez prawie 4 dekady Anna Wintour była nie tylko naczelną amerykańskiego Vogue'a, no ale także, nie ma co kryć, królową mody. Powiedz mi, jaki jest jej prywatny styl? No jest powściągliwy, jest często powtarzalny, co w ogóle jest typowe dla najważniejszych osób w świecie mody. To znaczy, jeśli ktoś naprawdę rządzi w tym świecie, to on też często nie ma czasu na jakieś, prawda, nie wiem, eksperymenty, na ciągłe wymyślanie siebie na nowo. On jest ze sobą w zgodzie i ma jeden charakterystyczny, stały wizerunek od wielu lat czy dekad i w tym przypadku, w przypadku Anny Wintour będzie to chociażby jej nieśmiertelna fryzura. I ciemne okulary. Tak, naturalnie ona nie lubi pokazywać się bez, chociaż ostatnio na przykład na gali Met, którą ona sama organizuje, bez okularów właśnie się pojawiła. Pokazy mody nie odbywały się te najlepsze, najważniejsze bez Anny Wintour. Miała na nich zawsze najlepsze miejsca przy wybiegach. Właściwie zawsze w ciemnych okularach, zdystansowana, rzadko uśmiech na twarzy jej gościł. To jest królowa lodu? Jaka jest prywatnie? Co się o niej mówi? No właściwie niewiele się o niej mówi, ludzie się jej dużo boją. Dużo jest plotek, nie ma takich potwierdzonych wielu informacji. Nie ma wielu oczywiście, wiadomo jest, że jest bardzo ambitna. W filmach dokumentalnych pojawiały się sugestie, że tak naprawdę, i to jest ciekawe, Anna Wintour średnio jest zainteresowana modą. To nie jest coś, co jest jej pasją. Jej pasją jest władza i to, że ona w tej modzie rządzi, bo to nie jest tylko to, że ona kieruje Vogue'em, aby de facto wszystkimi Vogue'ami na świecie, a edycji jest mnóstwo, prawda, na kilku kontynentach. To jest także to, że ona organizuje te gale muzeum w Nowym Jorku co roku, zbierając fundusze oczywiście na te muzealne zbiory, ale także de facto pokazując, dyktując, kto jest popularny na świecie w show biznesie, a kto nie. To jest także to, że ona konsultuje wiele marek i projektantów, że ona wielu z nich albo wyciągnęła z kłopotów, albo pomogła w ogóle w karierze, albo właściwie de facto namaszczyła na wielkich. Pamiętajmy też, że to jest osoba, która, od której zależą te kolekcje, bo to nie jest tak, że tak jak pan powiedział słusznie, że ona na pokazach jest zawsze obecna, prawda, to jest prestiż i siedzi w tych okularach, tak, ale ona zna już te kolekcje, ponieważ ona wcześniej je aprobowała, konsultowała i dyrygowała de facto nimi, więc projektanci robili te kolekcje często pod nią, czy poprawiali po prostu. O jej pozycji świadczy też chyba to, że w świecie mody wystarczyło powiedzieć Anna i wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. To jest taki przypadek jak z Beyoncé czy z Madonną. Tak, tylko że no Madonna jest jedna, jeśli Beyoncé jedna, a przecież Anna jest szalenie popularnym imieniem, czyli to tak naprawdę świadczy o pozycji Anny Wintour, prawda, po prostu szalony. I to jeszcze, umówmy się, no, będąc obcokrajowczynią w Ameryce, prawda, bo ona jest, przecież pochodzi z Wielkiej Brytanii, jej ojciec w ogóle z dziennikarskiego domu, bo jej ojciec szefował Evening Standardowi, brat właśnie pisał dla cytowanego przez pana Guardiana. Ona sama zresztą karierę zaczynała u nikogo innego, tylko u naszej rodaczki, czyli u Barbary Hulanickiej, Polki, która pod koniec lat 60. prowadziła w Londynie dom towarowy Biba, taki skrajnie ekstrawagancki, gdzie na dachu chodziły żywe flamingi, był basen, Rolling Stones się kąpali, David Bowie się tam po otomanach przewalał na wystawach, bo to był naprawdę taki, to była taka instytucja ta cała Biba. I Anna Wintour zaczynała tam swoją karierę, żeby potem właśnie pojechać do Ameryki, sięgać po więcej, zajmować stanowiska, strącać te pionki i dochodzić do takiej pozycji, do jakiej doszła. I to jest naprawdę fenomen we współczesnym świecie. Michale, Anna Wintour z racji wykonywanego zawodu jest przede wszystkim dziennikarką, co sam przed chwilą powiedziałeś, ale co przez prawie 40 lat zrobiła dla dziennikarstwa? O amerykańskim Vogue'u mówi się często Biblia mody, ale jakie on ma znaczenie dla rozwoju dziennikarstwa? No bo nie wiem, dziennikarstwa jakiego, ale na pewno dla postrzegania mody, dla tego, że moda z takiej błahostki dla jakichś garstki zapaleńców stała się przecież jednym z silnych elementów popkultury, czy w ogóle kultury. To Anna Wintour sprawiła, że zaczęto mówić o modzie w zupełnie innych kontekstach, że pismo o modzie, jakim Vogue był, to było takie typowe, jak teraz mamy te portaliki, typu, nie wiem, jaki kolor modny, czy groszki, czy prążki, stał się jakimś przedmiotem debaty. Ona wpuściła jako pierwsza na okładkę modelkę, która była jednocześnie ubrana w rzeczy drogie i tanie. Teraz jest to normalne. Kupujemy coś za 5 zł w lumpek. Michale, giniesz nam. Jakbyś mógł znaleźć miejsce, w którym w południowych Włoszech jest lepszy zasięg, w Lecce, bo przypomnę naszym słuchaczom i słuchaczkom, łączymy się z południowymi Włochami i trochę nam zrywa głos Michała. Michał? Mamy bardzo, bardzo złe połączenie, Michale. Przypomnę, że rozmawiamy z Michałem Zaczyńskim, dziennikarzem modowym, znawcą mody, o tym, że Anna Wintour odeszła po 37 latach ze stanowiska naczelnej amerykańskiego Vogue'a. Michale, wokół Anny Wintour nie brakuje też kontrowersji. Od lat jest ona na wojennej ścieżce z działaczami na rzecz praw zwierząt z powodu futer, które lubi i które używa w czasie pokazów mody czy na łamach Vogue'a. Jest oskarżana o elityzm. Mówiła także obraźliwe słowa o osobach z nadwagą. Nie zaskarbiła sobie sympatii wielu grup społecznych. Z drugiej strony myślę, że ona też się zmienia i że pewne rzeczy właśnie z upływem czasu nie przystoją. Zresztą samo odzrywają na potęgę z futrami, z egzotycznymi skórami. I tak naprawdę, gdyby Anna Wintour chciała nadal chodzić w futrach, to już tak nie bardzo ma, że tak powiem, gdzie się ubrać, prawda? Bo te czasy się zmieniły. Ale to właśnie to jest też to, że mimo to, że no, ona tak zalicza wpadki, chociażby ta słynna wpadka z pierwszą damą Syrii, Michale, wejdę ci w słowo, bo musimy troszkę pomóc naszym słuchaczom i słuchaczkom. Nie słyszymy ciebie bardzo dobrze, niestety. Przypomnę też, że jest jeszcze film słynny, Diabeł ubiera się u Prady. Ile jest tam prawdy o pracy w Vogue, ile prawdy o Annie Wintour w postaci Mirandy Priestley, granej przez Meryl Streep. To już powstały ogromne artykuły na ten temat. Nie tylko w tabloidach, magazynach plotkarskich, ale także w uznanych tytułach prasowych i wydawnictwach. Audycję międzynarodową kończymy utworem Vogue Madonny. Michałowi Zaczyńskiemu bardzo dziękuję za połączenie się z nami. Piosenka Madonny powstała w 90 roku, a to znaczy, że Anna Wintour już od 2 lat była naczelną Vogue'a. Zresztą ten utwór też został wykorzystany w filmie Diabeł ubiera się u Prady, który, jak wiadomo, o czym rozmawialiśmy, było powieścią wzorowaną na postaci Anny Wintour. I na koniec audycji międzynarodowej mamy dla Państwa jeszcze ogłoszenie. W Trójce też lato i letnia ramówka. Audycja międzynarodowa wraca w następny weekend, ale nie w niedzielę. Słyszymy się ponownie w sobotę o 16:00 i taki plan mamy na całe wakacje. Do usłyszenia mówią Anna Regulska, Monika Suszek, Marcin Walter. Strike the pose.